और ऐ पैगंबर, वो वक्त याद करो जब हमने तुमसे कहा था कि तुम्हारा परवरदिगार अपने इल्म से तमाम लोगों का इहाता किए हुए है, और हमने जो नज़ारा तुम्हें दिखाया है उसको हमने काफिर लोगों के लिए बस एक फितना बना दिया, नीज उस दरख्त को भी जिस पर कुरान में लानत आई है, और हम तो उनको डराते रहते हैं लेकिन इससे उनकी सख्त सरकशी ही में इजाफा हो रहा है।